5 niezawodnych napędów, maksymalne korzyści do 32 tysięcy złotych. Tego nie można przegapić. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Wybierz czas i miejsce, mówi Putinowi prezydent Ukrainy. To kolejna propozycja Wołodymyra Załańskiego dotycząca zawieszenia broni. Tymczasem w sprawie znalezienia broni na lotnisku w Rzeszowie śledztwo prowadzi przemyska prokuratura. Koalicja dysponuje silnym mandatem do sprawowania władzy, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Wołodymyr Zełenski zaproponował zawieszenie broni do czasu spotkania z Władimirem Putinem. Do tej pory Rosja odrzucała ukraińskie propozycje rozejmu. Prezydent Ukrainy gotów jest spotkać się z Putinem w dowolnym miejscu i dowolnym czasie. Wołodymyr Zełenski chce, aby wojska obu walczących państw powstrzymały się od wzajemnego ostrzału aż do czasu, gdy nie porozmawia on osobiście z Władimirem Putinem. Według Zełenskiego taka propozycja na pewno zostanie poparta przez zachodnich sojuszników Ukrainy, w tym przez Stany Zjednoczone. Rosjanie nie są gotowi do przerwania działań zbrojnych. W każdym razie rosyjska delegacja na tym poziomie nie jest w stanie o tym decydować, stwierdził Zełenski. Jesteśmy gotowi do spotkania natychmiast. Miejsce spotkania takie, jakie sobie wybiorą Rosjanie. Watykan, Szwajcaria lub Stambuł. Proponujemy spotkanie liczące od poniedziałku w dowolnym dniu, dodał ukraiński prezydent. Zełenski podkreślił, iż liczy na poparcie tej inicjatywy przez Donalda Trumpa. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tymczasem Władimir Putin wyraził wątpliwość, czy w najbliższym czasie dojdzie do kolejnej rundy negocjacji. Uzasadnił to ostatnimi operacjami ukraińskich wojsk, które nazwał aktami terroru. Chodzi o ataki na mosty w rejonach Briańska i Kurska. Od 27 maja prokuratura w Przemyślu prowadzi śledztwo w sprawie broni znalezionej w Laszkach. Zawiadomienie w tej sprawie złożyła ABW. Postępowanie dotyczy nielegalnego posiadania broni i amunicji przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, mówi prokurator Marta Pętkowska. Zabezpieczona jest dokumentacja z działalności tej firmy w tym zakresie. Przesłuchani zostali i w dalszym ciągu są przesłuchiwani pracownicy tej firmy, między innymi ochroniarze. Przede wszystkim sprawdzana jest dokumentacja związana z ujawnioną bronią i amunicją pod kątem ustalenia pochodzenia, a także dalszego przeznaczenia. Na miejscu pracują także specjaliści z Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia. Nie będzie rekonstrukcji rządu w najbliższym czasie, powiedział wicepremier minister cyfryzacji. Pod koniec maja premier Donald Tusk zapowiedział przeprowadzenie rekonstrukcji po wyborach prezydenckich. Podkreślił wówczas, że rząd musi być mniejszy i sprawniejszy. Krzysztof Gawkowski nie spodziewa się jednak, że stanie się to szybko. Zostanie na pewno przeprowadzona w taki sposób otwarty, bo premier będzie planował rozmowy ze swoimi ministrami. Będzie się to działo dopiero po wotum zaufania w najbliższych tygodniach, więc jeżeli miałbym opowiedzieć o pewnym czasie, w którym może się ta rekonstrukcja wydarzyć, to na pewno nie najbliższy czas, a przyszłe tygodnie. Koalicja rządząca dysponuje silnym mandatem do sprawowania władzy, mówi z kolei wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaznaczył jednak, że konieczne jest usprawnienie jej funkcjonowania. Lider PSL podziękował również wyborcom Rafała Trzaskowskiego. Jego zdaniem to znaczący potencjał, który należy wykorzystać. Ma mandat wynikający z wyborów 23 roku i tutaj w układzie parlamentarnym nie zmieniło się nic. I ma ponad 10 milionów poparcia dla kandydata, którego wszyscy w efekcie wspieraliśmy, więc to jest bardzo silny mandat. To będzie okazja do konstruktywnej rozmowy i wyciągnięcia wniosków na przyszłość, mówi poseł Patryk Jaskulski przed spotkaniem Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Odbędzie się ono wieczorem w kancelarii premiera. Mam nadzieję na dobrą, konstruktywną robotę. Trzeba podnieść głowę, wyciągnąć wnioski z porażki, z przegranej w tych wyborach, ale nie wolno zapominać o tych 10 milionach ludzi, którzy na nas liczą, w nas wierzą i wierzą, że wizja Polski, którą prezentujemy, zostanie zrealizowana. W przyszłym tygodniu odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Na jutro zaplanowano spotkanie liderów partii tworzących koalicję. Nie zawsze miś jest bardzo grzeczny dziś i nie zawsze jest na miarę naszych możliwości. Dlatego przyrodnicy Tatrzańskiego Parku Narodowego uczą mieszkańców Podhala, jak żyć z niedźwiedziem za płotem. Niedźwiedzie coraz częściej schodzą z Tatr w stronę zabudowań w poszukiwaniu pożywienia. Mówi Tomasz Zwijacz-Kozica z TPN. Wiemy, co je kusi. Chcemy pokazać, dlaczego te niedźwiedzie tu przychodzą, żeby ludzie tego nie robili. A co to konkretnie jest? To są na przykład wyrzucane do lasu padłe zwierzęta. To są na przykład pomyje gdzieś tam przy chlewiku, który w lesie gdzieś jest też zmontowany. To go właśnie do wsi ściąga. Śmieci źle zabezpieczone. Kompostowniki. To wszystko są elementy, które niedźwiedzie do nas ściągają. W ciągu roku na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego pojawia się około 64 niedźwiedzi. Są one objęte ścisłą ochroną. Żyją głównie w Bieszczadach i Tatrach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 17:00 w Trójce, czas na sport, Krzysztof Łoniewski. Sensacja na Roland Garros. Loise Boisson w półfinalistką Wielkiego Szlema w Paryżu. Notowana w czwartej setce rankingu WTA francuska 7-6, 6-3. Pokonała rozstawioną z szóstką nastoletnią Rosjankę Mirę Andriewą. O finał zagra z Coco Gauff. Ta w amerykańskim pojedynku 6-7, 6-4 i 6-1 pokonała Madison Keys. Teraz na korcie Filipa Chatrier ganiają Jannik Sinner i Aleksander Bublik. Włoch to lider światowego zestawienia. Kazach niespodziewany gość na tym etapie turnieju. Tablica wyników potwierdza na razie tę tezę. Pierwsza partia dla Sinera 6-1. Teraz brawa dla naszych siatkarek. Od wygranej i to do zera rozpoczęły tegoroczną Ligę Narodów. Pokonały Tajki na turnieju w Chinach, mówi najlepsza w naszym zespole Martyna Czerniańska. Naszą taktyką było zagranie swoje najlepszej siatkówki na ten moment. Wiedziałyśmy, że jakby ten mecz jest w naszych rękach i to jak zagramy będzie pokazywał wynik. Także wiedziałyśmy, że wszystko jest po naszej stronie. Wiedziałyśmy, że nie możemy gdzieś tam się denerwować, kiedy one nas podbijają. Jutro nasze panie grają z Chinkami. Dziś w Kielcach piłkarze Ręcznej Industrii i Orlenu Wisły Płock w drugim meczu finałowym Mistrzostw Polski. Pierwszy jedną bramką wygrała Wisła. Gospodarze pod ścianą muszą wygrać, bo w finale gra się do dwóch zwycięstw. Obie ekipy nie mają przed sobą większych tajemnic, mówi drugi trener Industrii Krzysztof Lijewski. Koło już dawno zostało wymyślone i nikt nowego nic nie wymyśli. Podejrzewam, że na takim wysokim poziomie, gdzie tak dwie drużyny bardzo dobrze się znają i są przygotowane pod względem taktycznym bardzo dobrze i każdy wie, co robi przeciwnik, więc tutaj trzeba się skupić po prostu na tych rzeczach, które się opanowało i trenowało. Początek meczu w Kielcach o 20:30. Ręczną zamieniamy na piłkę nożną. Luka Elsner został nowym trenerem Krakowi. To ciekawy ruch właścicieli pasów. Słoweniec to szkoleniowiec tuż po 40, a już zdążył prowadzić Standard Liège w Belgii i awansować do Ligue 1 we Francji z ekipą Le Havre. Powodzenia trenerze pod Wawelem. Najsilniejsze burze przed nami w nocy, szczególnie na południowym zachodzie. W czasie burz lokalnie na południowym zachodzie może wiać do około 100 km na godzinę. Jutro w ciągu dnia temperatura maksymalna od 20 stopni, 23 mają być na zachodzie, 25, nawet 28 na wschodzie, nad samym wybrzeżem chłodniej od 17 do 19 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 17. Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz, Krzysztof Sagan, Michały, Jędrkowiak, Broniewicz i Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. Za chwilę w Trójce rozmowa z profesor Aleksandrą Przegalińską, która zajmuje się m.in. filozofią sztucznej inteligencji. Nadajemy z Europejskiego Centrum Solidarności. 2 2 7 3 to telefon do studia. Byliśmy w maju w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, ale to trzeba zobaczyć Muzeum II Wojny Światowej. Jak się widzi ten komplet, no to jest lepiej. Gdańsk godny odwiedzin. Jesteśmy tu na 11. Międzynarodowym Forum Europa z widokiem na przyszłość. Parlament Słowa. When you call me. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Nadajemy z Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, z 11. Międzynarodowego Forum Europa z widokiem na przyszłość Parlament Słowa. Rozmawiałem z Aleksandrą Przegalińską, badaczką Uniwersytetu Harvarda, prorektorką Akademii Leona Koźmińskiego, która zajmuje się między innymi filozofią sztucznej inteligencji. Spytałem ją o to, czy jej zdaniem jest już za późno. Czy cyfrowa, przyjazna rzeczywistość jest kompletną utopią i musimy się przyzwyczaić do ery cyfrowego nadzoru jako do takiej nowej normalności? Jeśli się chce odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba im powiedzieć, że nie ma jednej sztucznej inteligencji, tylko są różne sztuczne inteligencje. Ostatnio furorę robią systemy tak zwane generatywne, takie jak ChatGPT, ale sztuczna inteligencja to jest masa innych też systemów i one nam towarzyszyły w różnych dobrych rzeczach. To znaczy prognoza pogody skuteczna, diagnostyka medyczna, to są systemy sztucznej inteligencji. I powiedzielibyśmy pewnie, że w takich zastosowaniach, które są ostatecznie związane ze zdrowiem publicznym albo jakimiś usługami obywatelskimi, to mamy do czynienia z taką dobrą sztuczną inteligencją, z taką, która nas wspiera i też w masie różnych aktywności biznesowych. To się dzieje, no ale oczywiście równolegle do tego toczą się różne inne procesy. Ja mam wrażenie, że my żyjemy trochę w takich czasach nierównomiernie jeszcze rozprzestrzenionego autorytaryzmu, to znaczy takiego pełzającego autorytaryzmu, który pojawia się w bardzo wielu miejscach na świecie. I ta sztuczna inteligencja pomaga mu funkcjonować. Sztuczna inteligencja multiplikuje po prostu to, co jest. Czyli jeśli jest system demokratyczny, bardzo transparentny, powiedzmy jakiś taki idealny system proobywatelski, gdzie czujemy się wszyscy włączeni i byśmy w niego wpięli sztuczną inteligencję, żeby jeszcze bardziej nas wspierała w tym, żeby, nie wiem, wybory nie były fałszowane albo w usługach takich obywatelskich, które państwo może świadczyć obywatelom i obywatelkom, no to pewnie ta sztuczna inteligencja świetnie by w takim zastosowaniu działała i wspierała demokrację. Nie mielibyśmy co do tego najmniejszych wątpliwości. Natomiast tam, gdzie pojawiają się tendencje mocno niedemokratyczne, oczywiście też jest sztuczna inteligencja, jasna sprawa, i ona może służyć inwigilacji, ona może służyć też sianiu dezinformacji. Właściwie to się dzieje tak, że chyba sztuczna inteligencja, działając gdzieś tam na zapleczu, też w formie różnych algorytmów związanych z mediami społecznościowymi, ona zupełnie zmienia nasze społeczeństwa i to nawet nie musi się dziać poprzez takie bezpośrednie działania dezinformacyjne. Wystarczy spojrzeć na media społecznościowe, gdzie różne też starsze formy sztucznej inteligencji funkcjonują, tworząc nam bańki informacyjne wszelkiej maści. To nie jest jakieś stargetowane, od góry płynące działanie konkretnego lidera politycznego, który czegoś tam chce, tylko tak działają same te algorytmy. To te algorytmy gdzieś bardzo mocno ekstrapolują taką plemienność, która tak czy siak jest, mogą wzmacniać polaryzację wszelkiej maści. My po prostu funkcjonujemy inaczej, dlatego że to, skąd bierzemy informacje, już jest preprofilowane pod nas w jakiś sposób. I to chyba wszystko składa się na to, że ta sztuczna inteligencja sprawia, że coraz trudniej nam się dogadać. Ja czasami się zastanawiam, czy bez sztucznej inteligencji tak świetnie się dogadywaliśmy. Jestem daleka od romantycznych wizji tego, jacy byśmy byli fajni bez technologii, ale z całą pewnością w ogóle technologie wszystkie, to znaczy i internet, i sztuczna inteligencja, i cyfryzacja sprawia, że ten kontakt niezapośredniczony przez nie po prostu jest rzadszy. Na pewno jest to początek dopiero tej technologii, to też bym chciała zaznaczyć. Ona już trochę lat ma i ostatnio jest w takim momencie rewolucyjnym, ale to jest, jestem przekonana, dopiero początek marszu tej technologii i wydaje mi się, że teraz jest bardzo ważny moment, żeby jakieś ramy, nie wiem, etyczne, jakieś zasady próbować tam zaszczepić, bo potem będzie tak, jak było z mediami społecznościowymi. To znaczy mediów społecznościowych nie udało się w żaden sposób okiełznać na samym początku, a potem regulowanie ich było dużo trudniejsze. My w Europie tutaj mamy szansę właśnie wprowadzić ten wątek do myślenia o sztucznej inteligencji, bo jak spojrzy się na Stany Zjednoczone i Chiny, tam raczej myślenie o tej sztucznej inteligencji jest bardziej takie, żeby ona była skuteczna w tym, co robi, niż o wartościach. A ja myślę, że jest o wartościach, tylko innych. To znaczy, jak się spojrzy na Chiny, ja nie jestem sinolożką, ale mam wrażenie, że tam jest coś takiego jak filozofia sztucznej inteligencji, w tym sensie, że to ma być technologia, która służy oczywiście państwu przede wszystkim, która służy kolektywowi. To ma być technologia, która na przykład ruguje zachowania z perspektywy chińskiej bardzo niepożądane, typu kradzieże, jakiekolwiek tam naruszenia. No i dzięki temu, że jest to technologia nadzoru, to ma właśnie doprowadzać do tego, że w tym społeczeństwie takich zachowań nie będzie. Plus realizować chińskie ambicje państwa środka, jako lidera technologicznego, który wszystko potrafi lepiej niż pozostali. Więc tam są wartości wszczepione w to, jak to ma działać, do czego to jest zastosowywane, gdzie jest wdrażane. W Stanach w tym momencie to, że odinstalowywane są de facto jakieś tam różne zabezpieczenia albo że powiedzmy pomysł administracji Bidena, żeby regulować, wprowadzać tak zwany safe testing, czyli sprawdzać modele, zanim się je wypuści w świat. To wszystko zostało wyrzucone do śmietnika w duchu takiej technolibertariańskiej myśli, że tej technologii nie wolno zatrzymywać, że to ona determinuje naszą rzeczywistość, a my nie my ją i że my mamy po prostu nadążać za sztuczną inteligencją, tylko to są wartości po prostu nie takie, jakimi tutaj chciałaby się szczycić Europa. W Europie częściej myślimy o czymś, co nazywamy trustworthy AI, czyli godna zaufania, sztuczna inteligencja, właśnie taka trochę bardziej proobywatelska. Płacimy za to cenę w pewnym sensie, bo rozwój tej technologii tutaj jest troszeczkę powolniejszy, można powiedzieć, chociaż ostatnio to się zmienia może, ale do tej pory raczej zamykaliśmy peleton, no ale rzeczywiście no, stawialiśmy na to, że jakieś wartości w tą technologię, które są bliskie nam, jak poszanowanie prywatności, chociażby trzeba jednak wszczepiać. No i podsumowując, wydaje mi się, że wszędzie są wartości i ta technologia jest nieobojętna, natomiast no, one są bardzo rozbieżne. Jak słyszą Państwo, jest o czym dyskutować więcej po 16.30 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Pięknie dziękuję za rozmowę. Ja również. Bardzo mocno uderzył mnie ten komentarz o warunkach do rozmowy. Jaka jest wobec tego rola dziennikarzy w tworzeniu tych warunków, żeby nasi politycy mogli lepiej ze sobą rozmawiać? Bo skoro tworzymy jako dziennikarze debaty, w których nie da się prowadzić dobrej rozmowy, to może to też jest coś, na co sami powinniśmy sobie zwrócić uwagę. Good thing. Fine Young Cannibals. Wystarczy mieć pod ręką takie dane, jak aktualna pensja brutto, środki zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych i deklarowana pensja w najbliższej przyszłości. Da się to zdobyć, a te dane wystarczą, by na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sprawdzić prognozowaną dla siebie emeryturę. Ile panów zostało do emerytury? No, do grudnia. Za 20 lat jeszcze. Myśli pan już o tym czasie, jak pan będzie przechodził na emeryturę? Cały czas. Ile tej emerytury dostanę? To mnie najbardziej martwi. Będziemy czekać, co będzie. No. Zanim przyszli emeryci podejmą decyzję o zakończeniu aktywności zawodowej, mogą sprawdzić prognozowaną wysokość świadczenia. Katarzyna Krupicka z podlaskiego oddziału ZUS. Wystarczy skorzystać z kalkulatora emerytalnego, który znajduje się na stronie internetowej ZUS-u lub na swoim profilu na platformie usług elektronicznych, bądź też w aplikacji mZUS. Słyszał pan o takim narzędziu? Słyszałem o takim narzędziu, ale jeszcze nie korzystałem. Nie zastanawiam się nawet, czy nawet nie wie, czy w ogóle dożyję. Dadzą mi na pewno głodową, jestem na własnej działalności, więc no nie liczę na kokosy. Jakbym pracował u kogoś, to pewnie miał wysoką, ale no nie. Te dane, które wskazuje kalkulator ZUS-u, to są oczywiście szacunki. Doktor Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego. Natomiast ich rolą jest przede wszystkim uświadomienie, że pewnie ta kwota, którą będziemy mieli, jest raczej niezadowalająca, no bo bez względu na to, co komu wyjdzie, czy się to podoba tam, czy nie, to i tak będzie to prawdopodobnie dużo mniejsza kwota niż to, jakie wydatki dzisiaj ktoś ma. Żeby nie było tak, jak są emerytury, że wszystkiego brakuje. Człowiek nie wyżyje to, co teraz na przykład jest. Tak, żeby starczało na wszystko. Żeby starczyło na lekarstwa, na wydatki swoje i jeszcze coś zostało. System emerytalny w naszym kraju opiera się na prostych zasadach. Im dłużej pracujemy, tym wyższą otrzymamy emeryturę. Jeżeli chcemy mieć większe emerytury, musimy więcej oszczędzać. Czyli albo płacić wyższe składki, odkładać więcej, albo dłużej, czyli później przechodzić na emeryturę. Będzie pan pracował dłużej, czy nie? Nie wiem, zastanawiam się. Jak zdrowie dopisze, to tak. Ale dlatego, że pan chce, czy po prostu będzie taka konieczność? Taka będzie konieczność. Nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia, dokładnie. Trzeba oszczędzać w tych wszystkich produktach, które państwo polskie nam podstawia w rodzaju IKE, indywidualne konto emerytalne, IKZE, indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, w rodzaju pracowniczy plan kapitałowy. No tego się obawiam, że będzie musiało tak być, żeby starczyło na tą starość. Nie wiadomo, jak zdrowie dopisze, ile będzie trzeba wydać na potrzebne leki. No cały czas o tym człowiek myśli. Liczę tylko na siebie. Liczę, że zdołam zarobić na taką ilość nieruchomości, że mnie utrzymają, a nie państwo. Nie liczę na państwo. Niestety każdy w Polsce, kto chce być niezależny finansowo, oprócz odkładania na wspomnianych państwowych kontach, powinien brać pod uwagę dalszą pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego. We'll be right back.

Gdańsku, z którego nadajemy, z forum Europa z widokiem na przyszłość, widoki są teraz takie, że słońca już nie ma, chmury za to tak. W nocy ma grzmieć w wielu miejscach w Polsce, szczególnie na południowym zachodzie naszego kraju. Jutro w ciągu dnia też będzie sporo chmur i będą burze, ale raczej na północy. Temperatura przeważnie wyniesie od 17 do 28 stopni Celsjusza. Do godziny 18 zostało nam jeszcze 28 minut i za 8 minut Puls Trójki. W nim Monika Suszek podejmie temat tego, że Izrael zaatakował punkt pomocy humanitarnej w Strefie Gazy. O tym, co dzieje się w tamtym miejscu i jakie są plany na przyszłość, posłuchają Państwo jeszcze przed godziną 18. Dwie dwójki, siedem trójek. Można do nas dzwonić w sprawie każdej. Daniel czeka przy słuchawce. A przypomnę, dziś audycja popołudniowa z 11. Międzynarodowego Forum Europa z widokiem na przyszłość. Parlament Słowa. I dzwonią Państwo. Zadam takie pytanie do przemyślenia dla redakcji programowej. Dlaczego na przykład w studiu Agnieszki Osieckiej nie organizować takich spotkań dyskusyjnych, żebyśmy się po prostu dzięki Trójce uczyli rozmawiać, a nie antagonizować? To ja przypomnę, gość dzisiejszej audycji, Wawrzyniec Smoczyński, prezes Fundacji Nowej Wspólnoty, zapraszał na transmitowane w sieci wydarzenie. Dobrą rozmowę zwolenników Rafała Trzaskowskiego ze zwolennikami Karola Nawrockiego. O 18:00. Dwadzieścia minut do godziny 18:00 w studiu pojawiła się Monika Suszek, jej gość. Puls Trójki. Pomoc humanitarna dla Strefy Gazy od ponad 3 miesięcy jest blokowana. Działa tam tylko jedna organizacja, Fundacja Humanitarna na Rzecz Gazy, kontrolowana przez Izrael i Stany Zjednoczone. Dziś punkty dystrybucji zostały zamknięte i decyzja nastąpiła po ataku, w którym siły izraelskie zabiły 27 osób, a ponad 100 zraniły. Jednocześnie wojsko izraelskie zakomunikowało, że drogi prowadzące do centrów pomocy zostały uznane za strefę walk. Jak wygląda sytuacja humanitarna w Strefie Gazy z punktu widzenia pracowników organizacji humanitarnych? Jakie perspektywy czekają ludzi przebywających w strefie? O tym porozmawiam z moimi ekspertami. Jest z nami Jakub Belina-Brzozowski, Polska Misja Medyczna. Dzień dobry. Dzień dobry. I łączymy się z Mariuszem Borkowskim, byłym korespondentem polskich mediów na Bliskim Wschodzie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Może najpierw uporządkujmy fakty. Obecnie za dystrybucję pomocy humanitarnej w Gazie odpowiada Fundacja Humanitarna na Rzecz Gazy, amerykańska organizacja, która cieszy się wsparciem rządu Izraela. Działania organizacji tej nie wspiera ONZ, a co więcej, fundacja też rozpoczęła, kiedy rozpoczęła pracę, to jej ówczesny szef zrezygnował z funkcji, twierdząc, że udzielanie pomocy na takich warunkach łamie wszelkie zasady pomocy humanitarnej. Dlaczego Izrael dopuścił tylko jedną organizację do pomocy Palestyńczykom? Jaki jest ten plan, pan Mariusz Borkowski? No plan jest taki, żeby tą pomoc kontrolować i plan już widać wyraźnie, że pomoc jest rozdzielana tylko w południowej części Gazy przy granicy z Egiptem. Natomiast ci, którzy mieszkają w środkowej Gazie albo w północnej Gazie, muszą się przemieścić w kierunku południowej Gazy bez praktycznie możliwości powrotu. A więc w ten sposób realizowany jest częściowo izraelski plan wypędzenia ludności palestyńskiej z północnej i środkowej Gazy, no bez nacisku militarnego. Chociaż ten nacisk militarny nadal trwa. Ale dodam jeszcze, że ta fundacja przeżywa ogromne wstrząsy, ponieważ pani wspomniała o tym, że pierwszy jej przewodniczący podał się do dymisji. Do dymisji podało się też wielu członków zarządu. Co więcej, Boston Consulting Group, która opracowywała regulamin tego działania tej fundacji, wypowiedziała umowę rządowi amerykańskiemu, wycofali się z tego i zwolnili członka zarządu, który był odpowiedzialny za opracowanie tej strategii, twierdząc, że muszą zweryfikować, czy nie doszło do nadużyć i czy w ogóle to ta fundacja rzeczywiście ma cele humanitarne. Bo to jest tak, że Izrael dopuścił tę jedyną organizację, bo nie chce żadnej organizacji, którą wspiera ONZ, bo nie jest tajemnicą to, że ONZ mocno krytykuje politykę Benjamina Netanyahu, prawda? No tak, przede wszystkim chodzi o to, że pomoc humanitarna, która by docierała do Gazy w większym stopniu niż obecnie są to naprawdę kroplomierz praktycznie z tą pomocą. I jeszcze co więcej, jak pisze izraelski dziennik Haaretz, prawicowi demonstranci zablokowali na przejściach drogę ze strony Izraela tym ciężarówką, nawet tej amerykańskiej fundacji, ale jednocześnie mówi się o tym oficjalnie, że Izrael czy premier Netanyahu chce zagłodzić strefę Gazy po to, żeby definitywnie rozwiązać nie tyle problem Hamasu, co w ogóle obecności Palestyńczyków w Gazie. I mówi się, że używa ewidentnie broni żywnościowej, że tak powiem, zagłodzenie strefy Gazy, brak leków, brak wody, po to, żeby Palestyńczycy sami uciekli z tej strefy Gazy i nie byłoby więcej z nimi problemu. Rzeczywistość i mieszkańców Palestyńczyków obserwują pracownicy organizacji humanitarnych, no, między innymi ci, którzy współpracują z Polską Misją Medyczną. Z takich dostępnych informacji, co my wiemy, co dzieje się w strefie Gazy, pan Jakub Bylina-Brzozowski? No, nasi lekarze są tam na miejscu, my tam wysyłamy lekarzy z Jordanii. Oczywiście, tak jak no, trochę już z kontekstu tej audycji państwo pewnie wiedzą, to nie jest tak, że oni tam wjeżdżają z produktami medycznymi czy jakimikolwiek dostawami produktów, które są tam niezbędne do życia i zachowania życia i zdrowia. Oni tam wjeżdżają po prostu ze swoimi umiejętnościami medycznymi i pełnią dyżury w szpitalu Al-Aqsa w Daria Balach. W szpitalu, w którym no, ekwipunek medyczny jest już mocno podniszczony, brakuje takich bardzo podstawowych rzeczy, jak jakieś nici chirurgiczne, no, nawet środki dezynfekcji, więc naprawdę takich bardzo podstawowych rzeczy. No i szpitalu, który jest już na granicy wytrzymałości, jeżeli chodzi o przyjęcia. To znaczy tam przyjęć planowych już od wielu miesięcy de facto nie ma. Chwila przerwy była, kiedy było to zawieszenie broni krótkie. No ale na przykład dzisiaj takie doniesienia dostaliśmy od lekarzy, zresztą one też się w mediach międzynarodowych były głośne, że właśnie szpital Al-Aqsa, szpital Al-Shifa nie są w stanie już przyjmować nawet osób no, rannych w atakach przede wszystkim dronów, bo po prostu nie nadążają lekarze z opatrywaniem i z operacjami osób, które są w tych atakach ranne, więc oni nawet z takimi naprawdę operacjami ratującymi życie i zdrowie już w tej chwili się nie wyrabiają, więc tak wygląda ich rzeczywistość na co dzień w tej chwili. A czy poprzez rozmowy z nimi masz jeszcze jakiś taki kontakt, czy takie rozmowy prywatne, jak wygląda taka codzienność oprócz tej pracy w szpitalach? Czy oni na przykład obawiają się tego, że też zostaną zaatakowani? Czy w ogóle jest taka myśl u nich, czy bardziej są w takim trybie przetrwania? Muszę tam być i muszę pomagać. Jedno i drugie, bo oczywiście, że jest myśl o zagrożeniu. W tej chwili akurat miałem okazję rozmawiać z lekarzem, który kilka dni temu stamtąd wrócił, bo oni się zmieniają. Co miesiąc mamy takie zmiany tych lekarzy, bo też no, to jest olbrzymi ciężar i fizyczny, i psychiczny. Fizyczny w tej chwili również dlatego, że ci lekarze też nie dojadają. To znaczy oni też w tej chwili mają bardzo ograniczone racje żywnościowe i oni też po prostu no, fizycznie tam cierpią na miejscu. Natomiast no, psychiczny ciężar jest też olbrzymi, no to są często ortopedzi, chirurdzy, którzy no mają, widzą no amputację kończyn, chociażby amputację kończyn u dzieci. No, to jest codzienność. To jest ich codzienność, więc ten ciężar psychiczny, z którym wracają, znaczy my zazwyczaj kontaktujemy się z nimi dopiero kilka dni po powrocie, tak na spokojnie, no bo po prostu oni muszą odtajać. I to jest naprawdę olbrzymi ciężar fizyczny i psychiczny dla nich również, a natomiast oni też mówią o tym, że jeszcze większy jest oczywiście dla palestyńskich lekarzy na miejscu, bo oni de facto trochę ich odciążają tam na miejscu, bo ci palestyńscy lekarze żyją tam codziennie w takiej rzeczywistości, no praktycznie prawie już za chwilę już będą 2 lata, tak. Natomiast jeżeli chodzi o zagrożenie życia, no tak, no właśnie chociażby ten lekarz, o którym powiedziałem, z którym rozmawiałem kilka dni temu, no mówił, że na jego oczach zabito pielęgniarza, czyli jakby to zagrożenie nie jest gdzieś tam dalekie, to nie jest zagrożenie, o którym się słyszy, tylko to jest zagrożenie, które się widzi i w którym, którego efekcie giną osoby, które się realnie zna. A jednocześnie przez ostatnie 3 miesiące Izrael blokował dostęp do pomocy humanitarnej, do jedzenia, do leków. Twierdził, że ten blokował, ponieważ żywność, lekarstwa były odsprzedawane bojownikom Hamasu. My z tej perspektywy tutaj, gdzie jesteśmy w Europie, nie możemy też rzetelnie jakoś weryfikować tych informacji. Ta skala odsprzedawania, czy też sprzedawania może być, nie wiemy jak wielka. Trochę żyjemy w takiej jednak bańce informacyjnej z jednej i z drugiej strony. Panie Mariuszu, jak pan to odczytuje, jeżeli chodzi o Strefę Gazy, o pomoc i to, co do nas dociera zarówno od strony Izraela i od strony Strefy Gazy? Oczywiście jest cenzurowany, jeśli chodzi o Izrael, ale może ja uzupełnię mojego poprzednika wypowiedzią dzisiejszą przewodniczącego Międzynarodowego Czerwonego Krzyża dla BBC, który powiedział wręcz: Gaza to jest gorzej niż piekło na ziemi, a Palestyńczycy zostali pozbawieni elementarnej ludzkiej godności. Tam niezwykle się nie da żyć, ale tam ludzie giną praktycznie za nic. Jeszcze jedno słowo może, bo a propos właśnie tego, co tam się dzieje, a właściwie dla nas dociera to jakoś przez filtr odległości, że gdzieś tam coś ludzie giną. Pamiętajmy, że kiedy dzisiaj ogłoszono, że na Ukrainie w ciągu tej trwającej 3 lata wojny zginęło 639 dzieci, to mamy ze Strefy Gazy doniesienia, że tam zginęło 15 830 dzieci. Mamy porównanie, jeśli chodzi o operacje. Ale dodam jeszcze, żeby nie być gołosłownym, że my uprawiamy propagandę jednej strony, zacytuję byłego premiera Yehuda Olmerta, który w wywiadzie wczorajszym dla dziennika francuskiego Le Monde powiedział wręcz, cytuję: wojna w Gazie jest absurdalna, nie ma żadnego celu i prowadzona jest bez żadnego planu. Bez szans na powodzenie. Izrael popełnia zbrodnie, ludobójstwa w Gazie, a Netanyahu prowadzi wojnę dla swojej realizacji swoich prywatnych celów, a między innymi uniknięcia procesu za korupcję. Przywódcy Izraela są tak naprawdę jego wewnętrznymi wrogami, a zbrodnie popełniane na Palestyńczykach są sprzeczne z interesem Izraela i szkodzą mu. Netanyahu i jego klika rządząca są odpowiedzialni za bezprecedensowe barbarzyństwo niebywałe w historii Izraela, a ostatnie operacje w Gazie nie są uzasadnioną i usprawiedliwioną wojną. Celem Netanyahu jest spowodowanie katastrofy humanitarnej w Gazie. Mówi to były premier sprzed 15 lat Izraela. No mówi to, ale też chyba w jakiś sposób ten głos zanika, bo premier Benjamin Netanyahu w żaden sposób sobie nic z tego nie robi. Ani co mówił wewnątrz w Izraelu, ani co mówił na zewnątrz, bo ta krytyka międzynarodowa też na niego spada. Ale właśnie on sobie nie liczy się w ogóle z głosami z zewnątrz, z wyjątkiem być może Waszyngtonu, ale wielu komentatorów amerykańskich mówi, że tak naprawdę Ameryka utraciła w dużej części kontrolę nad poczynaniami Netanyahu, który poczuł się jeszcze za prezydentury Bidena, poprzednika obecnego Trumpa, że on może robić co chce, a powiadamiać tylko po fakcie Amerykanów. Przedtem Izrael uzgadniał przed atakami politykę swoją z Ameryką. Obecnie mówi się, że tak naprawdę Netanyahu stał się kompletnie niekontrolowalny, a w interesie Trumpa nie jest właściwie wdawanie się w większą awanturę z samym Izraelem. Panie Jakubie, kiedy pan rozmawia z lekarzami, którzy pracują w Strefie Gazy, czy rozmawia się o przyszłości? Jakie będą perspektywy? Czy tam raczej żyje się z dnia na dzień? No jeżeli chodzi o lekarzy, którzy tam przyjeżdżają, no też na krótszy okres czasu, oni żyją z dnia na dzień. Oni żyją rzeczywiście w takim, powiedziałbym, reżimie, nie ma 24-godzinnym pracy. Znaczy oczywiście śpią, ale śpią zwykle na terenie szpitala, tylko żeby jakoś podstawowo zregenerować organizm, i takich nadziei zbyt dużej nie ma. Znaczy wszyscy, myślę, że po tym prawie 2 latach tej eskalacji konfliktu widzimy, że los Palestyńczyków na koniec tego konfliktu nie będzie dobry. To znaczy raczej to wszystko idzie w kierunku czystki etnicznej, znaczy być może nawet próby wysiedlenia Palestyńczyków ze Strefy Gazy, i wydaje mi się, że ten kierunek jest tam dosyć już widoczny, więc trudno mówić. Ja trochę mi się przypomina moja koleżanka Małgorzata Lesińska-Hart, która wiele lat spędziła chociażby pomagając uchodźcom syryjskim, i ja też do tych uchodźców syryjskich jeździłem, i zawsze często te rozmowy z nimi na końcu się pytaliśmy, jakie mają nadzieje na przyszłość, i oni się uśmiechali. Przyszłość, nadzieja, znaczy jakby to były dla nich obce słowa. No i Małgorzata Lesińska-Hart powiedziała, kiedy była nawet nie w samej Strefie Gazy, tylko na zachodnim brzegu kilka miesięcy temu i odwiedzała tam społeczności palestyńskie właśnie na zachodnim brzegu, powiedziała, że Syryjczycy to przy Palestyńczykach to byli optymiści. Znaczy, że tak dramatycznej sytuacji, tak dramatycznej beznadziei, jeżeli chodzi właśnie o takie nastawienie do przyszłości, jeszcze w swoim życiu nie widziała. Więc to chyba też mówi o tym, jakie tam jest widzenie tej przyszłości. Panie Mariuszu, a te perspektywy polityczne, przyszłość dla Strefy Gazy, to jakie są? Jaki jest w ogóle plan? Plan jest ambitny, arabski, że Arabia Saudyjska i inne bogate kraje naftowe dadzą pieniądze na odbudowę Gazy, i ten plan zatwierdzony w Riyadzie przed 2 tygodniami mówił o tym, że są w stanie w ciągu 3 lat odbudować część Gazy i część infrastruktury i zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe i medyczne dla 2,5 miliona Palestyńczyków, chociaż odbudowa Gazy według tych bardzo optymistycznych ocen miałaby potrwać 15 lat, ale przy zachowaniu obecności palestyńskiej w Gazie i wycofaniu się Izraela. Ten plan został absolutnie zignorowany przez Izrael. Właściwie Ameryka do tego się nie odniosła. Europa poparła ten plan. Zresztą Europa zaczyna nieśmiało stosować coś, co można powiedzieć, że nieśmiałe kroki jakieś represyjne wobec Izraela, a więc niewysyłanie tam broni, zrywanie niektórych kontraktów, między innymi Hiszpania, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, ale tak naprawdę te kroki są kosmetyczne. Tak naprawdę bez potężnej presji ze strony Waszyngtonu i być może krajów arabskich, ale które nie chcą wywoływać kolejnej wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie, sytuacja jest naprawdę beznadziejna i ponura. Pesymistyczne zakończenie tej rozmowy, ale bardzo dziękuję za te ważne słowa. Mariusz Borkowski, były korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie, był naszym gościem, oraz Jakub Bylina-Brzezowski, Polska Misja Medyczna. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Monika Suszek, do usłyszenia. Dziękuję mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy publikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Uciekasz, ty się pod mój parasol. Tak strasznie leje i mokro wszędzie. Ty dziwnie oburzona odpowiedź.